بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كدرس الأربعون النووية للنووي رحمه الله تلفكية الحديث العاشر قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. هذا الحديث هو الحديث العاشر في الأربعين للإمام النووي رحمه الله وهو من جوامع الكلم قد جمع فيه صلى الله عليه وسلم جملة من آداب الدعاء وشروطه وذكر فيه عليه الصلاة والسلام جملة من موانع قبول الدعاء. حديثه نون حديث يقومي katika hadithi za kitabu 40 an-Nawawiyya al-Imam an-Nawawi ni katika jawami' al-kalim bi maana maneno machache ambayo ndani yake yamebeba maana kubwa sana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ametaja jumla ya adab na masharti ya dua na akataja alayhi salatu wassalam jumla ya mambo ambayo ni vizuizi vya kukubaliwa dua. Walihadha fahariyun likulli muslimin yarju an yujaba duaahu أن يتحقق أو أن يتحقق رجاؤه أن يتأمل في هذا الحديث العظيم نمهم سانا وكلا مسلم عن باية أترجية ككبري ودعاياكنا الله سبحانه وتعالى نكبات يلي أنه يترجية أو أتيزنغتي بزور حديثه سن حديث عظيم. وما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من ضوابط مهمة ينبغي على المسلم أن يراعيها ليكون مستجاب الدعوة أو الدعاء نبي أزنغتي مسلم yale aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dhawabit muhimu ambazo ni wajibu juu ya Muislamu awe akachunga mipaka haya aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili dua yake ikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. وقد صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم صلى الله عليه وسلم أميانز حديثه كمانين ياكي هاي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وطيب اسم من أسماء الله الحسنى. طيب نجينا katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu. Qala ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Famin asma'ihi al-husna at-tayyib, katika majina yake mazuri Allah subhanahu wa ta'ala ni hili jina la at-tayyib. Wa huwa ismun dalun ala sifati at-tayyibi وأن الطيب وصف له جل وعلا. اسم دال على صفة الطيب نجينا عمبالو ليلز صفة الله سبحانه وتعالى يوزوري نكو وزوري نكتك وصفواك الله سبحانه وتعالى. وأن الطيبات كلها له جل وعلا. Vizuri vyote ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama yakulu al-muslim fi tashahudihi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat ay lillah jalla wa ala. Kwa hivyo vizuri vyote ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fat-tayyibat kulluha lillah ismuhu jalla wa ala at-tayyib. وصفاته كلها طيب أو طيب. وأفعاله جل وعلا كلها طيب. وشرعه طيب وحكمه جل وعلا طيب. وهو جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب. الله سبحانه وتعالى جنلاك طيب الطيب نجنلاك. كذلك vitendo vyake vyote ni vizuri subhanahu wa ta'ala, sheria yake ni nzuri, hukumu yake ni nzuri, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri na hakubali isipokuwa kizuri. La yakbalu min al-a'mali wa nafakat illa tayyib. Hakubali katika vitendo wala katika kile anachokitoa yule anayetoa isipokuwa kilichokuwa kizuri. Bimaana kama si kizuri Allah subhanahu wa ta'ala hana haja nacho. Kwa hivyo kama tulivyotaja, at-tayyibatu kulluha lillahi azza wa jalla. Walihadha idha arafa al-muslimu rabbahu jalla wa ala bihadha al-ism wa bihadhi al-sifa fa inna min ubudiyyati al-muslimi lillahi jalla wa ala أن لا يفعل إلا الطيبات. مسلم أنا بمجي وملواكي الله سبحانه وتعالى كجنهيلي نصفه أكي فهام بزوري صوت تفهام كوا أتكي كان منادام أم وبود الله سبحانه وتعالى كما جنهيك. Bimaana kuna ibada zimefungamana nini na majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kwa mfano tukijua kuwa Allah ni al-ghafur, ni jiwe yetu fanya nini? Tuombe maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukijua ni al-rahim, tuombe rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, tumejua Allah ni at-tayyib. Ubudiyya hapa inampasa mwanadamu baada ya kujua hayo, an la yaf'ala illa at-tayyibat, asifanye isipokuwa ni mazuri. Wa an la yat'ama illa at-tayyibat, na wala asitie katika tumbo lake chakula isipokuwa kile kilicho cha halali kizuri. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. سب الله طيب نهكبالي وكذكوا كزوري. وقد قال أهل العلم إن لكل اسم من أسماء الله جل وعلا عبودية تختص به. كلا جينا كتكما جينا الله سبحانه وتعالى لم يفنغمانا عبادة فلان أم بايم خسيانا نللجينا. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله وذكر العبودية التي تختص به. نتوم صلى الله عليه وسلم katika hii hadithi ametaja jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala at-tayyib, kisha akataja ubudia inayofungamana na jina at-tayyib. Qala inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, ay la yaqbalu min al-a'mali wal-aqwali illa at-tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika vitendo, katika matamshi, isipokuwa yaliyokuwa mazuri. ولا يرضى لعباده أن يطعموا ويشربوا إلا من الطيب. نهرذي الله سبحانه وتعالى كوجواك كولا ولا كونوا اسبقوا كتككيلي كيلشكوا كزوري شحلالي. وكما تنغتاجنا ككريري فالطيب اسمه والطيب صفته وهو جل وعلا لا يقبل إلا طيبا. ومعنى اسمه جل وعلا الطيب أي المنزه لأنه من الطيب. معنى هلينا الطيب أي المنزه أليتكسك تكمانا الطيب الذي هو التنزه والبراءة والسلامة من النقص والعيب. Takasika, kuwa mbali, kusalimika kutokamana na kila aibu na kila upungufu. Fahuwa min asmai tanzih. At-tayyib ni katika majina ya kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna asma Allah tabaraka wa ta'ala biatibari ma tadullu alayhi maani tanqasimu ila aqsam. So majina ya Allah subhanahu wa ta'ala tukizingatia yale maana yanayotokamana na majina haya utakuta yamegawanyika vigawanyo. Wa min tilka al-aqsam asma'un husna lillahi tadullu ala at-tanzih. Na katika vigawanyo hivi kuna majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yaelekeza na kuonyesha kutakasika kwake Allah subhanahu wa ta'ala, mithl al-Quddus, as-Salam, as-Subuh, at-Tayyib. Ani majina ambayo yazungumzia kutakasika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fat-Tayyib min asma'i at-Tanzih dalun ala tanazzuh Allah tabaraka wa ta'ala. طيب katika majina ya tanzih nyesha kutakasika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddusihi subhanahu wa ta'ala anin naqaisi wa anil uyub wa amma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Kutakasika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na upungufu, kutokamana na aibu, na kila ambacho hakilingani naye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Fi qawli la yaqbalu illa tayyiba fihi anna al-amal alladhi yataqarrabu bihi al-muslim ila Allah jalla wa ala la yakunu maqbulan illa idha kana tayyiban. Hapa tupata faida kuwa amali yoyote anayoifanya Muislamu kujikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala haikubaliwi isipokuwa ikiwa ile amali nini ni nzuri. Fallahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. والطيب من الأعمال والعمل الصالح الذي يبتغى به لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. تكسيم الطيب من الأعمال يعني تكسر الأعمال الصالحة التي لا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. يعني أعمال زي زفان يقنيني وإخلاص منذ زي زامبتانا نشرية أو زي إخلاص نقوم بتانا نشرية كإسلام دي أعمال زي زيتونيني طيب. Ama ikiwa ni uzushi katika dini, haiwezi kuitwa ile amali kwa nini? Ni tayyib, ukhurafi. Na ukiwa mkhurafi unakuwa mjinga wa mwisho. Ukiwa mkhurafi wewe mubtadi'. Al-bid'atu maqrunatun bil-hamaqa. Bid'a imefungamana na ujinga na upumbavu. Kama anavyosema Sheikh al-Islam rahimahullah, al-bid'atu maqrunatun bil-hamaqa. Bid'a imefungamana na ujinga na upumbavu, imefungamana na bid'a. Ukiwa mzushi utakuwa mjinga wa mwisho. Hebu tizameni makhurafi. Meona wengine waeneza klipu za vijana wa Kisuudi siyo wa Kikhaliji wa wapi muhimu, wacheza maraqi siyo madisco na nini, kisha sema hivi ndivyo mawahabi wanavyofanya. Sasa wazimu nini? Si wazimu ti hii mawahabi. Sasa mtu akienda kuzini kwa sababu yeye ni msuudi ndio mawahabi wazini, ama kiiba kwa sababu yeye ni msuudi ama mwemarati ndio mawahabi wevi? Hao watu wazima wa akili, lakini ama akili zao mbovu wao. Yani mtu akiwa fasik ule ufisqi wake kwa sababu atoka nchi fulani ya Kiarabu, waegemezwa kwa nani? Waegemezwa kwa mawahabi kama wanavyoita wao. Sio mawahabi. Hakadha albid'a maqrunatun bilhamaqa. Bid'a imefungamana na ujinga. Na kuna ya usawa wangeangalia kwa katika Maulidi siku hizi wameweka mpaka marqas. Katika Maulidi wameweka mpaka vikundi vya kucheza, ucheza aswa. Ucheza kama watu wanavyocheza disco. Kikweli kwenye Maulidi. Hii ndio wangesema angalia sasa sisi hao jamaa waenda wapi sasa? Jamani hii si sawa. Sio? Na maustadhi wangeti na vijitwari wapiga diva, diva, diva, na wale wateza kama na wale wateza wanafunzi wao wamvaa vilemba na nini? Cheza kama. Allahu musta'an. Na watu wa dhikri tuwaona siku zile Al-Jufri alivyokwenda Shishan, watu waliona akipokelewa na watu wa dhikiri, wafunga round hivi wazunguka kwa kiimba kama punda wakiruka ruka wakizunguka round go go go go kama al-kilab. Haya wayafanya yaonekana, ambapo ndio wangelia tengeza wakasema hii si dini, si katika tayyibat. Lakini ukiwa mjinga ukiambua angalia ile wafanya makosa, na wewe walita sasa wale mafusaq katika watu wa Khalij, kisha sema na hawa mawahabi. Ah, sawa, so, uko wapi na wapi? Ingelikuwa hiyo dini ya hao mnaoita mawahabi yawaamrisha kufanya vile, mkisema ni hivyo. Lakini mtu fasik habebeshi Muhammad Abdul Wahhab ile yake. Mmemuonea sana jamaa. Sasa mmeshindwa kutoa makosa, yabidi mfanye mambo kama hayo ya kijinga jinga. Lakini kama anavyosema Sheikh al-Islam, al-bid'a maqrunatun bilhamaqa. Kwa hivyo amali njema ndio zinazokubaliwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika wa tayyibu min al-makasib wa huwa al-mal alladhi ahallahu Allah Ta'ala li'ibadi wa abahahu lahum. Allah subhanahu wa ta'ala kubali kile kilichotolewa katika chumo la halali. Ama mtu akitoa katika chumo la haramu, Allah haikubali ila ibada yake ya sadaqa. Kuna baadhi ya watu miamala yao ni haram, ya riba kwa mfano, kisha ile ile riba ndio ichukua iwanza kuitolea nini? Sadaqa. Jenga msikiti, jenga madaris, jenga kadha. هي يكبريه الله سبحانه وتعالى ولا الله سبحانه وتعالى هنا هاجة نشوم لحرام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا قوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم فأمر المرسلين وأمر المرسل إليهم بأكل الطيبات الله سبحانه وتعالى amewaamrisha mitume wake na kuamrisha waliotumiliziwa hao mitume kula katika vizuri halali faqala jalla wa ala lirusul kulu min at-tayyibat Allah subhanahu wa ta'ala awaambia mitume kuleni katika vizuri vya halali wa qala li atba'i ar-rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum na wafuasi wa mitume akawaambia kuleni katika vizuri tulivyowaruzukuni yani halali fa amara ta'ala bi akli at-tayyib Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha kula kilicho kizuri cha halali wa hadha yatadhammanu wa yufhamu minhu an-nahyi 'anil khabith ukitizama amri hii utakuta ndani yake imekusanya na yafahamika makatazo ya kula kilicho kibaya khabith cha haramu wa anna al-khabitha muharram chochote ambacho ni khabith kimeharamishwa لا يحل لمسلم أن يأكل خبيثا سي حلالكم مسلم كولا كيتو أمباتشو نكباية خبيث فالمؤمن طيب لا يأكل إلا طيبا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مؤمن طيب نمزوري نهالي اسبقوا كليتو حلالك زوري المؤمن طيب لا يدخل في جوفه إلا طيبا مؤمن نمزوري هينجيزي كتك تنبولاك اسبقوا كليش كزوري لا يدخل في جوفه من الطعام والشراب ولا يدخل على بدنه من اللباس إلا طيبا هينجيزي كتك ما تنبولاك اسبقوا تشكولة حلال نكنواجي تحلال na wala havai katika mwili wake isipokuwa kilichokuwa halali wa kullu ta'amin au sharabin au libasin la yakunu tayyiban fal mu'minu yatanazzahu anhu kila chakula na kinywaji ambacho au vazi ambalo si la halali mu'min ajitakasa nalo yatahasha min fi'li jiweke mbali kabisa na kitendo kama hicho leo watu hawajali kama alivyoeleza Mtume صلى الله عليه وسلم katika ashratu saa la yubali ar-rajul mtu hajali ile riziki yake masdari yake atoka wapi halali au haramu hajali na wallahi wako katika waislamu wanapoambiwa hii ni haramu akwambia kwani nani leo yala halali mtu asema hivyo yani watu wote wala haramu inshallah basi watu wote wala haramu ndio halali kwako wewe kula haramu watu wote wale haramu ishakuwa halali kula haramu la wallah mtu ingia katika miamala ya riba pasi na kujali akiambiwa hii haijuzu akwambia mbona mimi nakwenda haji naitwa angalia akili zao kama hii mali yangu ya haramu singepata nafasi ya kwenda haji si senti zako tu kila siku kitako utaenda wacha kwenda haji mara moja kwa umri kwenda kuishi aswa utaambiwa pesa fulani liba nenda kafikaishi kuna nini aliishi Abu Jahal Makkah na Abu Lahab kwani wewe nani usiishi Abu Lahab Abu Jahal na wengine Umayyah ibn Khalid walikuwa watu wa Makkah ndio washakuwa ni watu waheri? La wallah, innal ardha la tuqaddisu ahadan, ardhi haimtakasi mtu yoyote. Mimi singefika kule kama mali yangu haram ni haram tu, utakwenda kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa haji yako inkubaliwe kubaliwa ma waala. Sisi hatuwezi kuhukumu, anayehukumu na kukubali ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini cha haramu utaambiwa hiki ni haramu, na cha halal ni halal. Watu wamekuwa hawajali kile kinachoingia tumboni ni halali au haramu. Ndio pale mtu aje kufuta kwa kila ninachokiomba akiwi, wala halali, wanywa halali. Kisha ndio ujiulize, mbona mimi sikubalii dua yangu? Na pia tutakwambia hiyo haifai, sababu ni kufanya istiajal katika dua. Huwezi kujua katika dua Allah aweza kukupa kile unachokiomba, au huenda akakupa kibora kuliko kile, au huenda akazuia ile dua yako mpaka kesho akhira akakupa wakati wewe wahitaji. Si lazima akupe pale pale, ikiwa ni mtu wa kula halali, ama ikiwa ni wakuparamia haramu, basi na wewe ujitegemee nafsi yako, usielekee pia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si wewe mjuzi zaidi, unapoambiwa hii ni haramu ukawakuta jawabu lao ni kuwa kwani nani leo amesalimika na haramu? Watu wote wana haramu. Lakini ni ibra, wangapi katika watu ambao walikuwa na uwezo wao, yani mtu yuko mbali sana na ufakiri. Siki na sisi baina yako na ufakiri shilingi 100, nikiondoka ile 100 ushakuwa fakiri, huna chochote. Baina yake na ufakiri kuna pesa, lau kama utazitumia karne 10 pengine uzimalize. Sijui mwanifahamu wewe, wala pesa ngapi kwani kwa mwezi? Inshallah wala milioni 1 ya Kenya upewe kwa karne 10, ule kila mwezi milioni 1, wewe humalizi hizo pesa. Na mtu akafanya muamala wa riba akarudi mpaka kwa fakiri, wangapi ambao wamepatwa na haya? Lakini ni wangapi wapata ibra? Wangapi wazingatia? Ama mpaka wewe ndio uwe mfano kwa wengine? Wangapi wazingatia haya? Sababu mtu hajali. Jua tu jambo moja, cha haramu hakikai, Allah atakisafisha. Maadamu ni haramu hakikai. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, hani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayanguki. Fanya muamala wa haramu na ufanye, jua kuwa hufiki kokote na hiyo haramu unaoifanya. Kuna wengine upewa cheo katika serikali ambacho mali ya mtu pengine haingii katika nchi isipokuwa kwa saini yake. Akisaini yeye ameaminiwa na daula, yapita ile mali. Hii haipiti mpaka utoe kima fulani. Anashika. Kwa siku moja mtu akatengeza mapesa makubwa sana. Kwa huyu achukua kadha, kwa huyu achukua kadha, kwa huyu achukua kadha. Dhulman wa udwan. Mtizame zikishakuwa nyingi, aziona sasa hii. Wadhannu annahum qadiruna alaiha, ataha amruna leilan au nahara, faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Aona nshafika, pigwa na kensa ya ubongo, asikia na kensa ya ubongo, apelekwa India, mara apelekwa Ufaransa, mara apelekwa Ujerumani, mara mchangieni jamaa, shakwisha kwisha, changieni. Haramu zimetokamana na haramu. Ukamkuta mtu ambaye alikuwa na chake akidharau watu, akipita gari lake humuoni kule ndani, wala hana haja na wewe. Ukimtolea salamu ajifanya huku hakuoni, afikiria utaka kumuomba, sababu ulisoma naye zamani shuleni. Saa huyo ni rafiki yangu wa zamani, lakini sasa nikizungumza naye ataniletea balaa, shida zake ataniletea mimi. Huyo mwisho waambiwa hamchangie. Huyu ni fulani, ni fulani, kwa sababu alikuwa yuwala nini haram. Ittaqullah, na sote tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kipande cha nyama kimee katika mwili wako cha haramu, Mtume SAW anasema an-naru awla bihi, moto ni awla kuliko ile pande la nyama linalomea. wamkuta mtu linakuwa jikubwa jikubwa jikubwa tu, la jikubwa lala tu, haram tu, waghudhiya bil haram fa anna yustajab lahu, huyu atarajia vipi atakubaliwa dua yake. Qala thumma dhakara ar-rajul ay an-nabi sallallahu alayhi wasallam ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ثم صلى الله عليه وسلم كان دليا كتاجا تجمت يوكو كتك سفاري ندفو منيل تمتيمو نفومبي أن ينيو مكونو يكجو يا رب يا رب. ذكر هنا عليه الصلاة والسلام أمورا أربعة كلها من أسباب إجابة الدعاء. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك سيمهيه حديثي أمتاجا مامبو مأنه نيوتها يا مأنه نكتك سباب يككبليوا دعاء يكوانز يطيل السفر نمتير زموج بعد جنجين يطيل السفر تيكو كتك سفار ندف بيلي أشعث أغبر منويل تمتيم أنا فومبي أو نشا ألام يوذل ليف نكو هتاجيك والله سبحانه وتعالى. تاتو يمد يديه إلى السماء أن ينيو مكونو ياكي جيو مبنغوني سابو أجيو مولاواكي يكوابي يكو جيو نارتا زمزيا بيو كمبالي. ن يقول يا ربي يا رب أتوسل الله سبحانه وتعالى قول زواك نوتندك زواك نهاية بإذن الله تعالى. هذه كلها أسباب للإجابة سباب زي إجابة بإذن الله تعالى تكوجك زيلزا كتك دراسة يكيش إن شاء الله تعالى مبكى مشو وحديث إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.